بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر سورة الحشر دامدني سورة دي ترتیب قرآنی کی نہ پندوستم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یوسل یو نمبر سورت دے نازل شوی دے اور سورۃ البینہ او مخکر سورۃ النور دی سورۃ تا سورۃ الحشر ولے کی دی سورۃ تا دویم نم سورۃ بنو نذیر تا ولے کی سورۃ بنو نذیر رب دری صورت دما قبر سردار مخ کی صورت کی مجادلہ ذکر شلا سورۃ المجادلہ کی زجرن ذکر شل با مفسدین ہوتا منافقین ہوتا اللہ تعالیٰ زواجر بیان کلل نودی صورت کی اللہ تعالیٰ تخفیف دنیاوی ذکر کی داغیر دنیا حالات اللہ تعالیٰ ذکر کری دویم رب دما قبر سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ قباحتنا دا منافقانو بیان کر لیو قسم قباحتنا جرگے کولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف باندے او نور پسادنے کول ندی صورت کی اللہ تعالیٰ بل قسم قباحت ذکر کی دا منافقانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف باندے دا کافران سلم اور گرتیام کڑیو دا غی صلی اللہ علیہ وسلم کڑیو اللہ تعالیٰ دا غی حالات بیانی پری آیتنا کی پری صورت کی دا غی حالات بیانی داود سورت دا تخویف دنیاوی د پاره د منافقانو داود سورت دا تخویف دنیاوی د پاره د مفسدینو او داور توحید د الله تعالی هم بیانی واقعا د بنو نذیر به بیانی کی بری سورت کی سبح لله ما فی السماوات دلیل داور توحید د الله تعالی سبح لله پاکی بیانی الله تعالی د پاره ما فی السماوات او ما فی الارض اغه سوچ پس مانونه کی روایت چې بس مکری دا تفسیر سمرقندی په حوالہ باندې تاسو ما مخ کې ویلی سبح لله یعنی خضع لله عاجزی کې الله تعالی تاسو په اسمانونو کې رومه په لار دا تاسو په ځمای کې او هو العزیز او دا الله تعالی زور اور ذات دل حکیم حکمتون والا دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی الحکیم فی شرعه فی قدره و شرعه الله تعالی په خپل تقدیر کې چې کم تقدیرات کې الله تعالی او یا الله تعالی کم شریعت را لګل الله تعالی په کې حکمتونه دي هو الذی خاص الله تعالی غزاد دے اخرج الذین چراوی سلکا اخرج الذین کورو چراوی سلکا پیران من اهل الكتاب دی کتابیانو نه من دیاریم دخل کورنا ل اول الحشر په اول را غونډې در سره ما ځنن تم ګمان نه کو تاسو ای خرجو تی و چدی بو دی د دې آیاتونو د پویدو د لپاره شانې نزول واقعا به وای نو رسو پاغه باندې پویږي دا واقعا پوره تفصيلات ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي او تفسیر سراج المنیر هغه ذکر کړی دي خو زه تاسو ته هغه خلاصو یم په مدینه کې بنو نذیر او بنی قریظه دا مختلفې ډلې دا آبادی وي د یهودیانو بنو نذیر د نبی صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړیو کوی مونږ با د یو بل په خلاف باندې نه جنگیو ستا چې کوم دشمنان دي نو مونږ به د هغې سره لاس نه اخلو د هغې سره ملګرتیا نه کو او زمونږ چې کوم دشمنان دي نو ته به د هغې سره لاس نه اخلې د هغې سره به ته ملګرتیا نه کې کله چې غزوه احد دا مینځ ته راغی مؤمنان مسلمانان چې کمزوري شول ظاهري طور باندې او یا کسان صحابه کرام دا شهیدان شول نو دیو زه اومنده چې دا مسلمانان اسیم کمزوري شوی دي لاړل دا مکی مشرکانو سره دا غی سره مرګرتیا وکړه معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا غی تفصیل ذکر کړی دی کعب ابن اشرف چې دا د یهودیانو مشر په مدینه کې او دا لوی شیخ سیو دا شیخ سیب چې دا لاړ سلویخ کسان د ځان سره بوتلله مکی ته لاړل او د مکی نه علاوه بیا په نور ځایونو کې وګرځېدل او د هغې سره دا لوز وی هسې مساسان شوي دي او یا کسان دي په یو ځای باندې شهیدان شوي دي حمله به وکړو برې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده یې وکړله او دا غی سره اتفاق وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی خبر کړه و د کعب ابن اشرف دغه مولیانه خبرې کنه هغه یهودی مولا هغه تلی دی د مشرکانو سره اتفاق کړی دی ستا په قتل باندې او ستاسو په خلاف باندې په جنګ کولو باندې. نبی صلی الله علیه وسلم ډیره بهترین قومندان او لویه دغه یو کو خیارتوب یې وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم اول کعب ابن اشرف د پاره تشکیل ولېږه او اول به دا کیدی اول به دا قتل کی بیا د نور سره ګورو خیر دی هغه چای چې مشری کړی ده اول به مشر قتلې چې لاندې خلک چې کمزوري شي په هغې باندې د مشر په قتل باندې دا خامخا کمزورتیا راځي. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره ناست دی وای من لکعب ابن اشرف کعب ابن اشرف به څوک قتل کی. محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ صحابی دی وای د الله تعالی پیغمبر دې قتل کم خو دا ډیر زیات مکار انسان دی نو دا به څنګه قتل شي. وای د الله تعالی پیغمبره ما ته به اجازه راکړي چې زه به څه خبرې کوم که ستا په باره کې څه خبرې کول لاشي نو ما ته د هغې اجازه راکړي. محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ لاړ کعب ابن اشرف ته وای وای ته خبرې وای دا پیغمبر زموږ نه په مخه کله چاندې غواړي کله یو څه کوي کله بل څه کوي مونږ ځان له غریبان خلک یو خو لیکن هغه ورته وای نور به هم دته پته ولګي وای تاسو به لا نورې چاندې وینئ وای تاسو به دې نور هم تنګ راشئ خیر دی. هغه ورته وای زه ګورم دې زه حالات معلومومه خو اوس یې د چاندې اعلان کړی دی ته ماله څه چانده راکړه. هغه ورته وای سبا به راشئ وای څه به له درکړم. نو کله چې سبا لاړل ځان سره یو بل طالب یو بل استشهادي بل یو مجاهد هم د ځان سره بولی دی نو ماسخوتن ناوخته ټایم کې لاړل. محمد د کعب ابن اشرف ته آواز وکړه کعب ابن اشرف ته آواز وکړه وی راوځه د هغې د قتل په اراده باندې دی وتلی دي ښځه ورته وایي ښځه ډېره زیاته هوښیاره وایي د دې آواز نه ما ته د وینو دغه راځي د وینو بوی راته راځي وایي بهر ته مه وځه وایي دا سړی چې دا خطرناک دی قتل به دي کړي. هغې ورته وایي زه ملک یم زه چې دی مشر یم که ما ته په هر وخت کې څوک آواز وکړي نو زه به ورته ورځم خامخا. ښځې ورته ډېر ویل حالات ټیک نه دي وایي مه وځه خو لیکن هغه وایي زه وځمه. کله چې دا راووته نو هغه چانده یې ولا ورکوله دا ویښته یې په مند باندې اړولي او خوشبو یې لګولې وه. دغه صحابي ورته وایي وایي دا سر دې ما ته لږ نه راښکته کوي چې زه دا خوشبو چې دی بوی کړمه وایي ولې نه او د خپلې ښځې صفت یې مه کوئ زما ښځه چې دی ډېره زیاته ښایسته او قابله ښځه ده وایي دا عطر چې دی هغه ماله جوړی وایي بس کار څوک له جوړی خو چې دا زه ستا دا ویښته لږه دا بوی کوم او دا خوشبو چې په ما باندې ولګي یو ځل یو ته سر راښکته کړه بیا یې سر پورته کړه بیا یې ورته دوباره ویل و یاره ډېر زیات خوند یې وکوئ دا سر دې لږ نور نه راښکته کړې بیا وایي ولې نه بیا ته راښکته کړه. غټ غټ ویښته یې و د صحابي چې دی دا غلي غلي پکې داسې لاس ورکړله هغه وایي چې که دا چېرته مالش را لکوې هغه بل شنده کې مالش یې وله وکړه چې کله مضبوط ونیو نو بس هغه بل چې دی صحابي هغه شاته د هغې ولاړ دی وایي بس دا یې موقع ده وایي توره ولا راواچوه هغه یې په هغه ځای باندې مردار کړه هغه یې ختم کړه په دغه ځای باندې. نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه وکړله یهودو باندې رول براغې مؤمنان مسلمانان هم خوشحاله شول ځکه اویا صحابه کرام چې هغه شهیدان شوي وو. نو کله چې بیا دغسې غټه کاروایي وشي او کرنل او میجر یا لوی صدر او وزیر اعظم د کافرانو هغه مردار شي نو په هغې باندې مسلمانان زیات خوشحاله کیږي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی وای راځئ د بنو نذیر چې کوم قلاګانې وي مختلف قسم روایت په هغې کې راغلي یو ویش ورځې یا شپږ ورځې یا بنابر اختلاف اقوال نور ډېر ډېر اقوال په هغې کې شته دی. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې قلاګانې محاصره کړلې کله چې یو ویش ورځې تېرې شولې او یا نورې ورځې د هغې نه چېرې زیاتې یا کمې تېرې شولې نو هغې د صلح مطالبه وکړله د معاهدې مطالبه یې وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم د معاهدې نه انکار وکړه وایي معاهده نه کېږي معاهده خو مخکې هم شوې وه کنه څو ځله هغې معاهده کړې ده او بیا یې ماته کړې ده معاهده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي وجنه م هم نه خو لیکن جلاوطن کېږئ به د خپل کورونه د خپله علاقه به پرېږدئ د دې ځای نه به ځئ ها دومره اجازه تاسو ته کېدلی شي په یو اوخ باندې چې څومره بار تاسو وړلی شئ هغه هم د ځان سره ویسئ کبھی سرے اڑائی کا راشن اڑائی کا لرگی اڑائی کڑکے دروازے اڑائی کس شی اڑائی نو اگر جان سر اڑل شی نو داغین خوبیا بل چارا نوا زک یا قتل او یا دغ کارو نو بالکل ویمن بلاڑ شو اللہ تعالیٰ کا واقعات اشارہ کی نو اغلاڑل نو کل و چاغی خپل کورونا وران اول نو خپل کورونا خپل کوٹی وران کلی یو خور دیر پار وران کلی چی کم سامان د ضرورت و داغی دیر پار چا غزان سر ویسی نبی علیہ السلامت اجازت کلیو یو کورانی یو کوربا یو اوخ بار چی اغوڑ لیشی دا اجازت پی تستا او دوی مپسرینو داغی دیر پار وجه زکر کلی دا وی دا خو یهودو کنا یهود دا نغواڑی چی خپل آبادی چا تا پریدی چی مسلمانان داغی نه پیدا واخلی یہ مسلمانان داغی نه پیدا واخلی و سم کم یهودیان چی اغا روخ ستیگی افغانستان نه اغا خپل آبادیان چی اغا ورانی لگیا دی پا بارود بانی الوزی ورس پا ورس بانی اغا را پورونا پا را روان دی پا میڈیا بان بس دا دا یهودیانو دا مخکی نه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی نه اغا خپل آبادی بل چاته نه پریگدی دیر پارا چی سوک داغی نه پیدا واخلی دا نه پریگدی بس پا خپل ورانی نو مسلمانانو به هم داغی سره لگ لگ کمک کاو کم یو څه دیوال وغیرہ وچ پاتې شوی نو طالبان خوسیم دغسی داغی د غوسه کول د پاره بس کم شیو پاتې نو غیر به درز ور کاغه به وغورځو الله تعالی غ واقعیت اشاره کوي نو باز لاړل شام ته باز لاړل اریحا مقام ته او باز لاړل خیبر ته او باز یو زینب بل زینب لا د بل زینب ته لاړل داغی چې کم جیدادونه پاتې شول نبی صلی الله علیه وسلم اغه پاتې شول مالفه کې اغه پاتې شول کله چې دیو دغه نبی صلی الله علیه کله چې دیو دغه لوز مات ک نو د مدینی منافقان او د بنی قریظه سره د بنو نذیر سره د لوز کړي وای کدی پیغمبر تاسو وستلې نو مونږ به تاسو سره مرګریو او کدی پیغمبر تاسو په خلاف باندې مونږ ته جهاد امر کاو نو مونږ به د پیغمبر خبره نه منو الله تعالی غ حالات او غ واقعیت بیانې پر آیتونه کې هو الذي خاص الله تعالى ذات ده اخرج الذين كفروا شرابي استل كافرون من اهل الكتاب چغه اهل کتاب یعنی بنو نذیر یهودیانو من اهل من دیارم دخل کورنا لاول الحشر اول زلدرا غندول سره دا یهودیانو باندې ډیر حشر نراغلی رخصت شوی نو دا اول نه زرو د مدینین خیبر ته جریه وشړل شول بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د خیبر نه بیا شام ته وشړل شول او بیا پا آخر کے بعد عیسیٰ علیہ صلات و سلام پا زمانہ کی دیو بشر لے کی گی او حشر چریا یو دا دیو دے دا قیامت پا رز باندے نو دا اول الحشر دا اغولا نیزلو چی دیو بشر لے شول لے اول الحشر پا اول زندر آغون دے دلو سرا موزنن تم آیا خروجو او گمان نکاو تاسو آیا خروجو چی دیو بہو جی وزن نو گمان کاو دیو انو مانعتهم چی قلن من کون کری بچ کون کری دیو لرا حسونم اقل اگان دریو من الله د الله تعالی نه فدا الله تعالی د عذاب نه من الله من عذاب الله تعالی فاتاهم الله نراغ الله تعالی غیدا اتاهم امر الله تفسیر سمرقندی لیکری د الله تعالی امر تراغه من حيث لم يحتسبوا چې دی ګمان هم نکاو وقذف في قلوبهم من رعب او واچ الله تعالی دا غی پدونه کیاره رعب لکیږي هغه هیبت او یاره چې د انسان زړه دا غی نه ډک شي یخربون بیوتهم قران اول دی خپل کورونه بی ایدیهم دا پخپل لاسونو مانی و اید المومنین او پا لاسونو دا مومنانو مانی فاعت برو یا اولی لابسان نو عبرت و اخلی ای خواندان دا پویو ای دا پوی خواندانو تاسو را دینا عبرت و اخلی دینا عبرت و اخلی یو خریبون بیوتا هم بی ایدیهم و اید المومنین فاعت برو یا اولی لابسان ای دا پوی خواندانو دینا عبرت و اخلی یو عبرت پری کداره چه کل یو انسان چره عالم می او هغه مالدار می او دا غیر ډیری بنگلی خو لیکن کله چې د الله د دین او د الله تعالی د پیغمبر خلاف کی ناغذری لکی لکه سرنګ چې د غذلی لشل او دویم دار چې ای مؤمنانو ای کافرانو چې منافقانو کافرانو په مرګرتیا باندې ستا سر کومه لوزونه کوي نو هغه دا غیر په لوزونه باندې اعتماد مکوئ دا کافران بزی پاکستان د امریکایانو سره لوزونه کړیو دا غیر سره قراردادونه کړیو اغیلی اڑی اور کڑی د مسلمانانو په خلاف باندې نو دا لوزونه سره کڑی دی د امداد کولو خو لیکن دا امداد بر باندې بنشي دا امداد بر باندې بندیږي خامخه او بل دا چې خپل قوت باندې خپل طاقت باندې غرور نه لې پکار فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب الله عليهم کچری نو لیکل الله تعالی په تقدیر کې علیهم پدی باندې آل جلا دا جلا وتنی د وطن نشړل ولولا ان كتب الله تفسیر سمن کندی وی ولولا ان قضى الله عليهم کچری فیصله نو کړی الله تعالی پدی باندې آل جلا د وطن نشړل الله تعالی بر یو بل عذاب ورکړی خو دی الله تعالی خامخا تبا کول لعذبهم فی الدنيا نو خامخا عذاب ورکړی دی ته په دنیا کې ولهم او د دې لپاره فی الاخرته په اخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی په دنیا کې ول دغه عذاب دی او په اخرت کې دی پر عذاب د اور دی ذالک بیان نو مشاق الله و رسوله دی آیت کې الله تعالی سبب د عذاب ذکر کړي د عذاب دی توله ملاو شو ذالک بیان نو د عذاب دی تو بدی وجوان ملاو شو شاق الله چې دی خلاف کړي دی الله تعالی و رسوله او د الله تعالی پیغمبر او من یشاق الله و رسوله او من یشاق الله او څوک چې خلاف کړي الله تعالی فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي ما قطعت من لینه تنو ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله دیات کے اللہ تعالی جواب کرے سوال دا غی چ کما ونی پاتی شوی اغه مسلمانانو پریکلی اغه ختم کلی کورونه اول وران کل وغیرہ وغیرہ نو بنو نذیر او نور کافرانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرام ته وی جتاسو پسادیان یی زکہ تاسو کورونه رخل کورانه وای تاسو مکتبونه ورانه وای تاسو سرکونه وغیرہ ورانه وای تاسو پسادیان او تاسو رخل کو زنگلی وای نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام جی کم کار کرے دے نو دا دا اللہ تعالیٰ پا امر بانی کرے دے دا اللہ تعالیٰ پا امر بانی دے دا دیو جنام پسرینو لکری دی دا دشمن قلاغانی چی داغی نا مجاہدین مسلمانان پیدا نشیغ استرے او مسلمانان تا داغی نا تکلیفی اغا مکتبونا و اغا سکولونا چی اغا دا پاوچ چونیانی دی اغا دا مکتبونا ندی او اغا سکولونه ندی اغا تعلیم زینه ندی بلکه اغا د الله تعالی د دین د دشمنی زینه دی او اغا د الله تعالی د دین د دشمنانو مرکزونه دی نو اغا به مجاهدین ورانی اغا به خامخا په اغه باندې کار کوي نو الله تعالی وی چې دا دی صحابه کرامو چې سکړی دا د الله تعالی په حکم باندې کړی دی ما قطعت من لینتین اغا چې پرې کوي تاسو من لینتین سوانی د کجورو او ترکتموها قائمتا یا پرې خودلې دی اغه لره تاسو ولاړی على اصول پخپل ویخونه باندې پخپل منډونه باندې پخپل تنو باندې فبإذن الله نو دا ټول هر څه د الله تعالی په حکم باندې دی او یخذ الفاسقین او دره پاره چې شرمنده کی الفاسقین اغنا پرمان خلق تفسیر سمرقندلی کړی دی دا الفاسقین نو مراد العاصین الناقضین للعهد مراد دین هغه خلق دی مراد دی چې هغه د الله تعالی نه پرمان دی د الله تعالی د قانون خلاف دی او ماتون کړي د خپل لوز نو د کافرانو چې کم زینې دی هغه په بارودو باندې وال وزوه دا غي چې کم باغونه دی کم چمنونه دی نو هغه له ختم کا ډیره پاره چې هغه شرمنده شي وغه رسوا شي د ډیره پاره سره د کار وکا وما فاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي مالفه او دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی فرق په مابین د مالی فی او د مالی غنیمت کې د بنو نذیر نغه مالونه پاتې شول هغه ته مالی فی ولې کی او مالی فی هغه ته وای چې پاغه باندې مجاهدینو ځان نه کړولې پاغه باندې جنگ نه کړې بلکې اسره کافرانو پاتې شوی او اسونه نه ځغلولې او نور او خان وغیرہ هغه نه ځغلولې او جنگ وغیرہ پاغه کې نه شوی بس هغه ته ولې کی مالی فی او د مالی فی حکم الله تعالی ورسره بیانې دا هغه مصارف بیانې چې هغه ټول بیت المال ته ځي ما عفا الله على رسوله اغه مالونه چې واپس کړل الله تعالی خپل پیغمبر ته منهم د دیونه ما عفا الله اغه مالونه اغه مالی اغه مالونه مالفه چې الله تعالی ورکړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منهم د دیونه نو دا اغه مالونه دي فما وجبتم عليه من خيل نریز غلاولی تاسو پاغي باندې من خيل تاسونه ولا ركاب او نو خان ولكن الله يسلط رسله لیکن الله تعالی زور ورکي الله تعالی مسلط کوي خپل پیغمبر لپاره په چابن چې وغواړي نو دا کافران نج پا صلح بانی مال واقع سلشی او یا بغیر دا جنگ نا آغا و تختی که مالونا پاتی شی پس آغیتا و ریکی گی مالی فی والله علا کل شین قدر اللہ تعالی پا هر چیز بانی قدرت والا ما آفا اللہ علا رسولی وست دی آیت که اللہ تعالی دا مالی پی حکم بیانی ما آفا اللہ علا رسولی آغا چو اپس کردی اللہ تعالی خبال پیغمبر تا من اهل القرآن دا کل والاونا یعنی دا غا بنو نذیر اغه کلی اغه پاتیشول نبی صلی الله علیه وسلم تو داغي مالونه پاتیشول نو فلله دا خاص الله تعالی لپاره دی، ولی رسول دا الله تعالی پیغمبر د پاره دی. الله ته نسبت شوی دی تبرک د پاره، الله ته نسبت شوی دی، یعنی د دې اختیار د الله تعالی سره دی. ولی رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره هغه ته نسبت شوی دی کغه تقسیم کی، ولی ذل قربا د خپلوان د پیغمبر د پاره، ولی ذل قربا مراد درین خپلوان د نبی صلی الله علیه وسلم دی. د دین مراد دوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کما قبیله ده، بنو المطلب او بنو هاشم مراد درین قبیله مراد ده. اغه ته دا ور کړی کی ولی ته امر ایتمانان د پاره، اول مساکین او د مسکینان د پاره، و ابن سبیل او د مسافر د پاره. دا د دې لپاره دی، مسافر د سړی په دنیا په خپل کلی کې په خپل علاقه کې مالدار دی، خو لیکن اوس مسافر دی، طالب العلم دی یا مجاهد دی، نو هغه غریب دی، اغه تر مالې پینه ور کولې شي. کله یا کونه دولتن بین الاغنیاء دیر پاره چنه شي عدل بدل کیدون کی پمیند مالدارانو کی منکم تاسونه. دی آیات کې الله تعالی رات کوي په رسم د جاهلیت والو باندې. کله چې حکم شرعی نو نازل شوه، نو په جاهلیت کې داسې و چې مالی په او په مالی غنیمت کې وصل اورم حصہ د مشر د پاره، اغه ته به مربع یا ربیع القوم به اغه ته وای سلورم حصہ اغه ته ملاوی دله. د سلورم حصین اولان دي کوم مالی په، نو په هغه کې هم د هغه اختیارات څومره و چې د هغه اغستله وس اغستله شولتي، هغه ته به د هغه اجازه و او چاله به ورکوله یا چاله به نه ورکوله. الله تعالی په هغه باندې رد کوي. دا طریقه او دا قانون الله تعالی ولې راولېږه، او دغه سی په هغه کې ور مالدارانو د مالدارانو چې کوم د مالدارانو پای کې ځان له برخه و، الله تعالی وی دا قانون او دا نظام مې ردر پر راولېږه. لیکي لا یکون دولتن بین الاغنیاء دیر پر چې نوی دغه عدل بدل کیدون کې په مینځ مالدارانو کې من کوم تاسونه چې د یو د چیر مالدارانو لاسته دي او غریبانان چې هغه دغه صفات کیږي. و ما تاکم الرسول په خذوه، او هغه څه چې درکړی دی الله تعالی پیغمبر تاسو ته په خذوه نو ونی سي هغه لره. تفسیر سمرقند وی فعملوا به، د الله پیغمبر چیرته کومه طریقې درکړی دي نو په هغه باندې عمل وکي. په خذوه هغه ونی سي سمانه ده، فعملوا به په هغه باندې عمل وکي. و ما نهاکم عنه، او داغه سنه چې منه کړی تاسو داغه نه پنتو منه شي داغه نه. وتقوا الله، یره کوي د الله تعالی نه، ان الله شدید العقاب، یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي. په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په خال لګون کې زنانو باندې چې خالونه لګي او یا د خپل مخ و ویخته وباسي، د خپل ورځو ویختان وباسي او روزی نرائی کی او یا غاخونو کی پر اخوال را ولی د خائص د پاره، نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په غیبان لعنت وای، و الله تعالی د لعنت کی په خذ باندې چې هغه خالونه لګی، الله تعالی د لعنت کی په زنانو باندې چې هغه روزی وباسي. دا بنو اسد قبیله او زنانه وا ام یعقوب هغه ته ویل کیدله، د یعقوب مور هغه به سر اغله وې زه خبر شوم چې تا په زنانو په خبرې کې او د زرانه چیرې دا نه پرېږ دی، وې زه خبر شوم په دی باندې. هغه وتوې او وې ما لعنت ورې په زنانو باندې چې هغه خالونه لګي، یا ما لعنت ورې په زنانو باندې چې هغه ورودی وباسي، ما په هغه باندې لعنت ورې بالکل. او بیا وت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وین وې زب لعنت ولې نه يم په چا باندې، په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ولې دی اخا، او په هغه باندې الله تعالی په کتاب کې لعنت دی، دو په هغه باندې لعنت ولې ونه ویم. هغه ام یعقوب هغه کومه زنانه چې وه، هغه وتوې پرې قرآن باندې بازې ته نه پوهېږي، ویزم پرې قرآن باندې پوهېږم. په قرآن کې به کوم ځای کې دا راغلی دي چې الله لعنت ویلی دی په خال لګونکو زنانو باندې، او یا په هغه ورځو ویستونکو زنانو باندې چې ورځې نرۍ کوي، په هغې باندې لعنت ویلی دی. په قرآن کې به کوم ځای کې دي، وی ما خو دا قرآن د اول نه تر اخره پورې ویلی دی، ما خو پکې دا چرته نه دي لیدلی. هغې ورته وی که تا چرته قرآن کریم صحیح لوستلی وی نو تا په کې دا مسله لیدلې وه، خو تا دا قرآن کریم صحیح نه دی لوستلی، ته په قرآن باندې صحیح نه پوهېږي. وی په کوم ځای کې دی په قرآن کې؟ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته دا آیت وای، وی الله تعالی وی وما آتاکم الرسول په خذوه، او هغه څه چې الله تعالی پیغمبر در کې تاسو نو عمل وکړئ په هغې باندې، وما نهاکم عنه پنتهو، او د څه نه چې منع کړی د هغې نه منع شئ. نو د الله تعالی پیغمبر چیرې په خال لګونکي زنانه باندې لعنت ویل دی، او دا الله تعالی پیغمبر په هغه زنانه باندې چې هغه ورځي او باسي ورځي نه راکې باغې باندې لعنت ویل دي او الله وایي چې پیغمبر څه کړی هغه تاسو وکړي نو دا الله ویلی په خپل کتاب کې کنه وما نهاكم عنه او هغه چې منه کړی تاسو دا غینه پنته منه شي وتقوا الله يركوا اذا الله تعالی ان الله شديد العقاب یقینا الله تعالی سخا دا ور کون کړي للفقراء المهاجرين مخکی آیاتونه کې مصارف د مالی فیدا بیان شول وس الله تعالی ذکر کړي نور مصارف د مالی فی للفقراء دغه مالونه دغه مالی فی چې کافرانو نه پاتې شي د دې د غریبانو لپاره المهاجرین هغه مهاجرین الذين كسانو خرجوا من ديارهم چې وستر شي د خپل کورونه او مالې مد خپل مالونه نه یعنی هغه مهاجرین چې دغه کور کله شته دي دغه مال شته مالدار دي خو د کافرانو د زور د وجنه د کافرانو د زبردستۍ د وجنه هغه د خپل کورونه وستر شي دي یا اول وستر شي دي یبتغون فضل من الله لټي دي فضل الله تعالی او رضوانه او رضامتیا د الله تعالی و ينصرون الله او امداد کوي د دین د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر نو دغه مارونه چې راغی تورکی دغه مارونه راغی تورکی چې د الله درزه لپاره د الله تعالی د دین د خدمت لپاره د الله تعالی د قانون د غختلو لپاره هغه خپل کورونه وستر شي دي نو هغه ته دغه مارونه مالی پی هغه تورکی او په دې آیات کې الله تعالی پنځه صفات د مهاجرینو بیان کړی دي ته مهاجرینو په پنځه صفات دي پنځه صفات پر آیات کې بیان شوی پخپل کلی کې پخپل علاقه کې مالدار دي خپل مال وو خپل جیداد وو خو لیکن کافرانو دا غینه ویسته د الله تعالی د دین په وجوانی نو هغه ته دغه مالونه ورکي یبتغون فضل من الله لټی دی فضل الله تعالی او رضوان او زمانتیا د الله تعالی و ينصرون الله او امداد کوي د دین د الله تعالی او رسول د الله تعالی پیغمبر اولئک هم صادقون دغه مهاجرین رښتونی دی په دعوه د ایمان کې تفسیر سمرقندی لیکلی دی اولئک هم الصادقون فی ایمانهم مهاجرین پخپل ایمان کی رشتونی دی بس دیو خپل ایمان رشتونی که بس وانی په هجرت باندې او د الله تعالی د پاره د خپل د ایمان د حفاظت د پاره د الله تعالی د دین د پاره خپل مالونه خپل اولاد خپل خپلوان خپل کلی خپل علاقه اغه ارته پرې خودل نو دا دلیل دی دیو د ایمان پر رشتنوالی باندې والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئ پنځه اوصاف د انصار پنځه اوصاف ته مجھے د مهاجرین مخکی بیان شول اوس اللہ تعالی ذکر کئ پنځه صفات د انصار او دا اللہ تعالی ذکر کئ بل نوع چې غیر پر مال پی جائز دی مال پی غیر تور کول شي انصار دی هغه انصار چې غیر مهاجرین ته خپل کورونه کې دی ورکړی دی پخپل علاقه کې غیر ته ځای ورکړی دی نو الله تعالی وایي چې هغه تم دغه مال پی ور کول دغه جایز دی ترجمه ته وغوږ دی ولذین تبوؤوا الدار او هغه کسان چې واد شوی دی په کورونه کې ولذین تبوؤوا الدار او هغه کسان چې هغه واد شوی دی په خپل کورونه کې ول ایمان او حاصل الایمان او حاصل کړی واغی ایمان من قبل مخکې دراتلو د مهاجرینو نه ولذین تبوؤوا الدار په خپل کورونه کې واد شوی دی په مدینه کې والایمان وحصل الایمان او ایمان حاصل کړی من قبل مخکې دراتلو د مهاجرینو مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر صحابه کرام ډیر مسلمانان د مدینې نه راغلی هغه بیا په مدینه کې بخپل زیبانی اوسیدل چې مهاجرینو لا هجرت نه وکړي هغه په مدینه کې باندې کېدل او مؤمنانو یحبون من کیدی ومن هاجر الیهم دا چا سره چې هجرت کړی دا غی سره د انصار یو علامه ده کڅوک دا غواړي چې زاد مهاجر د پر انصار شمه نو هغه وسی هغه وا د مهاجرینو سره مینه محبت کوي ولا یجدون فی صدورهم او نه امید په خپل سینو کې حاجتن خفغان مما اوتو دا چیزونه چې ورکړل شي دي ته مهاجرین ته څه ورکړل شي نو الله تعالی دی په زړونو کې خفغان نه راولي دی په خپل زړونو کې خفغان نه راولي کله چې دا بنو نذیر مالی فی پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم دا انصار و صحابه کرام سره مشوره وکړه و هي صحابه کرام تاسو خاصیم تاسو د خپل علاقه ده خپل جیداد مشتري خپل کورونه مشتري او خپل مالونه چې هغه تاسو ډیر دي که تاسو خو خښینو دا مهاجرین ډیر جات غریبانان شوی دي خپل جیداد نشتري خپل مال نشتري خپل کورونه خپل علاقه نشتري و زیات مال به کې دی لور کو نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه پاسیده و اے الله تعالی پیغمبره دا مالونم دیو لورکا او دا به زمون د کورن نه جدا کی بلکې دی به زمون سره یو ځای اوسی او په هغه زمانہ کې انصار او د مهاجرینو خرچم برداشت کوله وې د الله پیغمبر دا به زمون سره یو ځای اوسیږي خرچه به مونږ برداشت کو او دا کم مالونه چې په مالې په پاتې شو دی کاپیرانو دام دیول ورکه دا به زمون سره پاتې کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ژت خوشاله شو او په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اغفر للانصاری و ابنای الانصاری و ابنای الانصاری الله دا انصار صاحب کرامو بخه الله د دیو زامنو بخه الله د دیو نوسیو کړوسیو بخه دا سی دعا او ته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه نو انصار چې ځان ته انصار وای نو هغه بر مهاجرین سره مینه محبت کوي هغه بر مهاجرین سره امداد کوي په خپل کورونه کې ور ځای ور کوي په خپل علاقه کې په خپل جیدات کې په خپل ازمن کې ور ځای ور کوي یحبون من هاجر الیهم دغه انصار مینه کوي دغه مهاجرین سره چې هجرت کړی دی ته ولا یجدون او نو مې دیو په صدور په خپل سنو کې حاجتن خفغان مما اوتو دا سنه چور کله شو دی مهاجرین ته ويؤثرون على انفسهم او ورکی دی خپل ويؤثرون على انفسهم او ورکی دی خپل ځانونه باندې مهاجرین لره ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دی باندې لوګه د مدینی انصار هغه داسیو په خپل به اوګیو او د مهاجرین او انصار سره به امداد کاو او د مهاجرین صحابه کرام په ځان باندې غوړه غنل وای دی د الله تعالی د دین لپاره خپل کور کړه پرې خره خپل خپلوان پرې خري دی ته ویل کیږي ایثار و یوسرون علی انفسهم دا د مؤمن مسلمان صفت دی چې ایثار وکي ایثار وکي کله چې دا آیاتونه نازل شول نو صحابه کرامو مهاجر انصار صحابه کرامو دا مهاجرین صحابه کرامو سره نورم ډیر جت کومکو کو ډیر جت امداد وک ایثار دی ته ویل کی دا نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې مسافر راغله جمعات کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکا ویدا بنن سوک بوزی د خوراک دپار میلمره کرم میلمره خلیکین سخ ولا کول پکار دی یو صحابی د الله تعالی پیغمبر دا بزه بوزم کور کې رخپلی زنانه نه پښتنه وکړه د خپل بیبی نه ته پوسوکا و کور کې سشته ده کنه و میلمره و دومره سبا کور کې شته چې د ماشومان بوشي زما صاحب سره یو شی یو سره ونیش بس صرف د خپل کور خرچسته ر دینه اضافه بالکل څه نشته ر یا یو څوک جوړی دی یا هر شی چره دغه وخت یا ستوان دی وغیرہ و نبی صلی الله علیه وسلم چې میلمه دی و ما غی تخه کړی دی میلمه کور ته بوته و دا سی بو کو مشوره وکړه و دا سی چل بو کو چې دا دیوا بملکو او کله چې دیوا مړشی تیار شي نو خوراک بکیدو دی مخه ته خوراک پر دی مخه ته کیدو د دې مخې ته چې کله مونږ خوراک کیدو نو اسې به مونږ لاس ته پوه چې دام خوراک کوي دا به موړ شي او مونږ دی وږي پاتې شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دغه ایثار کو په جنگ یرموک کې چې هغه صحابه کرام چې هغه زخمیان دي چاوره اوبر اوړلې زخمیان پراتري د زخمی کېدلو په حالت کې او ډیر ژر تګی شوی دي جنگ حالت دي هغه یو له چوبه وړلې وېدا دي بل ورکا اغه بل وېداري بل ورکا اغه بل وېداري بل ورکا کله چې اخیر سر تر رسیدنه هغه شهید شوی اغه چې واپس راغی قبلم شهید شوی اغه بلم شهید شوی اغه بلم شهید شوی ټول شهیدان شوی دته ویل کیږي ایثار او د مدینه صحابه کرامو انصار صحابه کرامو د مهاجرینو سره دغه کومکونو دغه ایثار چیرې کړیو دا وکي خامخه کڅوک دا غواړي چې د نصرت پزایل حاصل کړي نر مهاجرینو سره به دغه امداد کړي اسې دا آسان کارونه دی ګران خونه دی دا سینه چې مهاجرین به الله تعالی دولګی نمړ کی هغه دولګی نه نمړ کیږي هغه دی الله تعالی په دین باندې غیرت کړی دی الله تعالی به ساتي او کوم سخت راځي تکالیف راځي هغه به راځي دا د الله تعالی په دین کړي خو اسې سره کور په خوا کې مهاجر اوسېږي ستا غټ پټې دی ځان لري سبزی کړی دی نو دا تیار سبزی ول ورکو کور ته چې دراوړي نو یو کیلو تیغه لمر کوه دا اعلی خبره ده کدا غوړه نشي کولای تیار ول نشي ورکولې نو سې یو پټې ول ورک کنه وای دی کې ځان له سبزی وکا یو مهاجر دی داغي غوا ده مثال داغي بيزه ده نو یو پټې غیل ورک کنه دا ځان له وکړه دا شکار وکا وایو سرون اعلان پوسی ملو کان بیم خصاصه او دیو ورکی په ځان باندې نور خلکو لره مهاجرین لره ولو کان بیم خصاصه اگر کې په دیو باندې لوګه مهاجر دی داغي کور نشته ری او ستا غټ کور دی نو یو کمره چې راغی دب کې خالی کا اغیلب کې زیور کا مهاجر دی هغه غریب دی داغی دیالی مزدوری و غیره نشتره و تخم مالداره ستا پا خواه کیوسیگی نو دیو میاشتی راشنو در اولا خیر ده اللہ تعالی بر سر امدادو کی اللہ تعالی بر سر امین محبتو کی و میو قشوح نفسی یو سوک چی بچو ساتلی شده حرس دخپل زان نا پولای که هم المپلحون نو دغا کسان کامیاب دی دغا کسان پورا کامیاب دی وس اللہ تعالیٰ ذکر کے دے رستنو خلق حالات اللہ تعالیٰ بیانی والذین جاؤ من بعدہم او کسان کی راضی رست رضا صحابہ کرامنا یقولون ویدی ربنا اغفر لنا اے رب زمونگا بخنو کہ منگ دا ولی اخواننا الذین او زمونگا ورونو کسانو تا سبقونا بیل ایمان چوڑان نشوی دی اغا زمونگا ایمان تا ولا تجعل پی قلوبنا او ما چیز من پذرون کی غلن خفگانو کینا للذین آمنوا اکسانو ته چغی ایمان راول دی ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب زمونږه یقینا ته شفقت کوون کې رحیم رحم کوون کې دا دریم قسم خلق الله تعالی بیانې چې دا غی په بیت المال کې او دا غی په مالی پی کې حق دی اغه اغه خلق دی چې د مهاجرین او د انصار نور سره غلی تر قیامت پورې او مهاجرین او انصار ته دعاګانی کوي مهاجرین او انصار ته دعاګانی کوي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی آیات نے استدلال نیول دے وہ کم خلق کے صحابہ کرام سر بغض کی کہ غان سوار دی کہ غ مہاجرین دی نا غیلہ ف بیت المال کی ف مال پہ کہ غیر پر حق نشترے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا وے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی وہ دا دے زمانے شیعگان اغه دا یہود دا نصارا نوں بدترین دی وہ دا یہود نہ دا پوسو کلے شوی بتاس کہ غورا خلق کم دی اغه ویل اصحاب موسی وہ دا نسواراو نتا پوسو کلیشو چی استاس پو ملت کی غور سوک دی نو آغیو تویل اصحاب و عیسی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در واپیزو نجی کلا تا پوسو شو دی شیعگانو نا چی استاسو دا نبی علیہ السلام پو امت کی بدترین خلق کم دی نو آغیو تویل چی نبی علیہ السلام صحابه کرام دا خبر اکلا نو ای دا یهود و نسواراو نتا بدترین خلق دی مصعب ابن سعد وی وې درې قسم خلق دي یو مهاجرین دی او بل انصار دي هغه خو مخکې تیر شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه انصار او مهاجرین او دریم قسم خلق هغه دي چې هغه ورستو راځي او مهاجرین او صحابه کرام سره بغض نه کوي د انصار او صحابه کرام سره بغض نه کوي بلکې هغه ته دعاګانی کوي نو په کار دار چې په دې کې ځان مونږ او تاسو راولو صحابه کرام ته دعاګانی کول په کار دي والذین جاؤوا من بعدهم وكسان چرادی ورستور دینه تر قیامت پورې یقولون ویدی ربنا ای رب زمونګه بخنو کی مونږ ته ور اخوان الذین زمونګه ورونه کسانو ته سبقونا بیل ایمانی چې وړاندې شوی دی زمونګه په ایمان کې ولا تجعل فی قلوبنا او ما چې زم قدرونه کې غلن کینه او خفغان تفسیر سمرقندلی کړی دی غلن په معنا د غشن او غلن په معنا د حسدن غلن په معنا د عداوتن سره الله تعالی په زم قدرونه کې کینه او بغضونه او دشمنیان مگر دے للذین آمنوا دا کسان دا پارا چاگی ایمان راوڑے دے ربنا انکا رؤوف الرحیم اے رب زمانگا یقینا تا شفقت گون کے رحم کون کے اللہ تعالیٰ تا دیر جت مہربان ذاتی